जैसे अब है पुराणन में बात आई है कि चार युग होते हैं, उसमें सतयुग है, त्रेता, द्वापर, कलयुग, रामायण में भी है, और कि कभी सत्ययुग था, वहाँ सब सत्यभासी रहते थे, पाप होता नहीं था, और वैसे देखा जाए तो उसी में सतयुग में तमाम वर्णन आता है कि ऐसे ऐसे राक्षस हुए थे, हिरण्याकश्यप हुआ, कि कोई भी भगवान का नाम नहीं जप सकता था, और प्रहलाद उसी सतयुग में पैदा हुए, और उन्होंने सबको साधना विधि बताए, भजन के विधि, कि भगवान हैं, और सब लोग माने। त्रेता में भी है, रावण का परिवार था, द्वापर में आकासुर, बकासुर, कंस, तमाम आतंकवादी, अब बहुत पाप कर्म करते थे। अब कलयुग कहते हैं, अब है तो कलयुग में सब भगवान का नाम तो जप सकते हैं, चाहे जो कुछ करे, धर्म कर्म, चाहे रोड के किनारे बैठ जाए तो वहाँ सरकार व्यवस्था करें लगा थी। हाँ, तो कलयुग है, तो कलयुग का अर्थ होता है साधना की चार सीढ़ी होती हैं, कलयुग माने होता है साधना की शुरुआत। ये ऐसा रहा कि एक कहानी हम बता रहे हैं। एक थी तो एक लड़की, उसका ब्याह हुआ, अब ब्याह हुआ तो विधवा हो गई, और जब विधवा हो गई तो पहले पुनर्विवाह का विधान नहीं था, तो सब गांव के कहे कि अब तुम भगवान का भजन करो, भगवान ही तुम्हारे पति हैं, और भगवान का भजन करो, तो उसने भजन करने लगी भगवान का, और मंदिर बनवा दिए, वो कुटिया उसकी गांव के बाहर, भजन करते थे सब लोग, श्रद्धा रखते रहे, और भजन करते करते जब वो 55 साल तक पहुंच गए, तो एक दिन वहीं से निकली एक बारात, और बारात वहाँ रुक गई, पानी वानी पीने लगे, कुआं हुआ था, तो देखा उसने दुल्हन दुल्हा बैठे थे पालकी में, तब वो सोचने लगी साध्वी कि इसका देखो ब्याह हुआ है और हम विधवा हो गई हैं, ऐसे ऐसे उसका मन कहाँ कहाँ पहुँच गया, संकल्प करने लगी, तब से उसका हार्ट फेल हो गया, वो मर गई, सद्गुआइन मर गई। तो पहुँची जमपुरी, यमराज ने उसका लेखा जोखा लिया, तो यमराज ने कहा इसने पाप का चिंतन करते हुए प्राण त्यागा है, और मरते समय जैसे मति वैसे गति, तो इसको नरक मिलना चाहिए। तब उसने अपनी सफाई दिया, जीवन भर हमने पाप कर्म नहीं किया, भगवान का भजन किया, चिंतन किया, कहा कुछ भी हो मरते समय तो चिंतन हुआ। तब फिर उसने बताया कि एक हमारे गांव में न्यायी बाबा रहा थे, वो यदि कह दें कि तुम पापी हो तो हमें नरक दे देना, कह दें पुण्यात्मा वो अच्छा न्याय करते हैं, तो यमराज कहा अच्छा उसी को बुलाओ, कहे उसकी बात हम मानेंगे, तो उसे बुलाया गया, पकड़ लाए गए यमराज के दूत। तब उससे कहा गया, तो वो सफाई दिया बुढ़वा, कहे भाई हमारे गांव के बहन बेटी है, जीवन भर भजन किया, और जो हम बात कहते हैं वो सत्य कहते हैं, हम मन से रोज 100 या 80 मेध यज्ञ किया करते हैं मन से, इसलिए हम बात सही बोला करते हैं, तो ये सही है, पापी नहीं है। यमराज ने कहा कि मन का थोड़ी माना जाए, तुम 100 या 80 मेध मन से करते हैं, कभी किया है शरीर से, कहे पूछो नहीं, मन से हम यज्ञ करते हैं 100 मेध यज्ञ। तब उसने कहा वो बुढ़ऊ, कहे जब मन से 100 मेध यज्ञ न माना जाएगा तो मन से तो इसने चिंतन किया था, तब से ये कहाँ ब्याह कर लीस। तो यमराज छोड़ दिए हाँ, तो इसलिए कलि कर एक पुनीत प्रतापा, अमानस पुण्य होए नहीं पापा। कलयुग का ये पुनीत पवित्र यानी प्रताप है, कि मन से यदि पाप का चिंतन किया जाए, शरीर से न करे, तो उसका प्रायश्चित नहीं करना पड़ता, उसका फल नहीं भोगना पड़ता, और यदि हम किए हैं तो फिर चौगुना भोगना पड़ेगा। और मन से यदि पुण्य का चिंतन करते हैं कलयुग में तो उसका फल मिलेगा, कि मन से हम तीर्थ जा रहे हैं, मन से सद्गुरु की सेवा कर रहे हैं, मन से ध्यान कर रहे हैं, और वही है मानस पूजा हो जाती है। अब मने वाला सब माना गया है, आम छाह करी मानस पूजा, तजी हरि भजन काज नहीं दूजा। काग भूषण जी केवल मन का ही, मन से ही पूजा करते थे भगवान की आम के पेड़ के नीचे, और भगवान उनसे बातें किया करते थे, तो मन वाला ही माना जाता है। एक सेठ रहे, बहुत रहे कंजूस, एक कोई संत आए थे, सबको बता रहे थे मंत्र। उसने कहा महाराज हमको भी बता दो कि खर्च कुछ न करना पड़े, और सस्ता बता दे, एकदम से लगे कुछ ना, हम भी भगवान का भजन करें और भगवान प्रसन्न हो जाएं। तो महात्मा कहे मन से पूजा किया करो, तो जैसे बाहर किया जाता है तो धूप दीप नैवेद्य, मने मंदिर है, वास्तव मन मंदिर हो, मने में खूब पूजा करा करो भगवान का। और उसके बैठ गई बात किया, ये तो बहुत बढ़िया बात बताए, नहा धो के बैठ जाए, मने मंदिर है, बस मने से पूजा करने लगा भगवान की। और उसे सही सही भाषाएं लगा, भगवान की बातें भी सुनाई देने लगी। कोई भी है मन से पूजा करे वही की मन को सीमेंट करके केवल मने मंदिर है, मन धन इंद्रिय बराबर मंदिर। पहले के महापुरुषों ने मंदिर बताए तो मन ही मंदिर है, कि मन सहित इंद्रियों को अंतर्मुख करके मन से ही पूजा करे, भगवान का भजन करे, सदगुरु का ध्यान करे। वह तो उसने करने लगा। एक दिन उसने माने भगवान कृष्ण का पूजा करता रहा, और चढ़ाने गया है दही, तो उसमें देखा कि माने चीनी बहुत पड़ी है, कटोरा के ऊपर है, तो बड़बड़ाने लगा मन ही मन, कि घर वाले नहीं जानते कि चीनी के भाव इतना महंग, अनाप का शनाप डाल दिए, आखिर कल के लिए क्या होगा। सोचा दो चम्मच निकाल लें कल के लिए, और जब चम्मच लगाया तो भगवान दुई लात मारे उसके, कहे सारे इसमें तुम्हारे बाप का कहा जाता है तो माने का। लात पड़ते ही उसे ज्ञान हो गया, भगवान की प्राप्ति हो गई, मने पूजा करते करते वो साकार हो गया। एक सही किस्सा, इधर भूड़कूड़ा मठ है गाजीपुर में, और वहाँ एक रहते थे तो कोई ठाकुर है, उनका हरवाहा रहा। और इसके पहले वहाँ एक बड़े अच्छे संत रहते थे, उनकी अपन वो सत्संग वगैरह सुनता रहा, और वो चमार था, पहले हर चलाते रहे, और उसने बस, तो वो ठाकुर था, नाम भूले हैं, तो पचासन हर उसके चलते थे, 50 हर बराबर 2 ट्रैक्टर चलत रहे माने, बहुत बड़े आदमी थे। अब बीचों बीच हर को कर लिया करे, फिर बस जब वो मुठिया पकड़ लिया करे और बस ध्यान में लग जाया करे, मन से पूजा करने लगे मन में। अब जब मन से कोई भी पूजा करेगा तो बाहर ना दिखाई देगा, बाहर वाला भूल जाते, तो कूड़ेन में कूड़ जाया करे उसका हर। तो शिकायत के और हरवा है कि जब ये मुठिया पकड़ता है हल की तो ये नींद आ जाती है, इसे सो जाता है, और जोते में जोतता है। कहे अच्छा हम देखेंगे, कई दिन देखे, एक दिन देखा हूँ घाय लगा, तो एक लात मारी सो ठाकुर पाछे से, तो उसके मुँह से एक खड़िया निकल गई, छोट के फिर बड़ी के फिर मटका हो गया, आगे फक दे गिरा फूट गया, उसमें कुल दही बिखर गया, तो चौंक गया वो चमार, कह रही मालिक केवल भगवान जी के दही वाला भोग लगाओ के रह गया रहा, तुम लात मार दियो। तब वो आश्चर्य पड़ गए कि बाप रे, इसने बताओ मन से पूजा करते करते उसे साकार कर दिया, फूले कमल सोह सर कैसे, निर्गुण ब्रह्म सगुण भय जैसे, ये तो बहुत ऊंचा संत है, हर फार बंद करा दिया, और कहे आपका मैं शिष्य आप गुरु। और फिर दोनों साधु हो गए, तो उसका तो नाम रहा यारी साहब जो चमार रहा, और उसका नाम था कुछ नाम रहा गुलाल सिंह क्या, ऐसे कुछ नाम था, और दोनों फिर महात्मा हो गए, बड़े अच्छे संत। एक बार दोनों जा रहे थे तो रास्ते में इधर एक गांव है बाराबंकी जिले में, वहां गए तो एक लड़का जो था भैंस चरा रहा था, बैल भैंस। तो वो रहा लड़का 12-13 साल का, लेकिन वो उसका पहले का भजन करता रहा होगा। जाके दोनों महात्माओं को प्रणाम किया तो कहे बेटा ऐसा है कि हमें पिए कहे हुक्का, आग नहीं है, आग ले आओ। तो दोनों हुक्का पियत रहे गुरु चेला, तो फिर वो गया आग ले गया, दूधो लेते गया। तो महात्मा हुक्का सुक्का चिलम पिए दोनों, गुरु चेला वो जो रहे और दूध लाया। कहे रे दूध तो हम कहे नहीं, तुम दूध ले आए हो तो दूध तो हम पियेंगे नहीं। कहे महाराज हम ले आए हैं अपने मन से, आप दूध पी लें। कहे तुमने अपने माँ बाप से नहीं पूछा। कहे हाँ सही बात है, माँ बाप नहीं थे, खेत में चले गए थे और हम ले आए हैं दूधहाड़ी से, और नहीं पिए रहे तो फिर उसने बहुत आग्रह किए। तो कहे हम पिए लेते हैं, साधु का दिया हुआ घटत नहीं, वो सब पी गए दूध। तो उसे ये बात लग गई कि साधु को जो देता है घटता नहीं। दौड़ के गया घर तो देखा तो उसकी हाँड़ियाँ पूरी भरी थी, वो दूधहाड़ी जिससे दूध ले गया था। कह रिया सही बात है। तो फिर गया उनके पैर पकड़ा, कहे महाराज ऐसा कृपा करते हमें कुछ दें। कहे तुम अभी नहीं हो। कहे नहीं महाराज हमें केवल भक्ति चाहिए, बस आपकी हम सेवा करें। कहे अरे यार तो साधु का संस्कार नहीं है, आप भजन करेंगे तो दो लड़का होंगे। कहे महाराज कुछ बताओ। बता दिए मंत्र कि ठीक है भजन करो। बस उसने महात्मा कहे कि तुम्हारे लड़का होंगे दो ठे, गृहस्थी लिखा है विरक्ति नहीं। कहे भक्ति तुम दे दो, भजन बता दिए। कहे भजन के द्वारा हम सब काट देंगे। अब वहीं बैठ गया पेड़ के नीचे, जैसे हो बता दिए थे आरी साहब भजन करने की विधि, भजन में लग गया, बैठ गया, भैंस गाय सब छोड़ दिया। फिर धीरे धीरे गांव वाले वहाँ की ये महात्मा हो जाएगा का होगा, बहुत उपद्रव किया, तो झोपड़ी बना दिए। धीरे धीरे 12 साल में कुटिया बन गई, अच्छे महात्मा के रूप में हो गए। करीब 60 साल की उम्र हो गई, उन्हीं का नाम पड़ा स्वामी जगजीवन, जगजीवन राम, स्वामी जगजीवन। तो जब 60 साल की उम्र हो गई उनकी, तब भगवान एक दिन उनसे बोले कि अब जो है तुम्हारी निवृत्ति हो चली, तुम पार हो गए, लेकिन दो लड़का तुमको पैदा करना है। कह रहे महाराज जब हमारी उम्र थी उर कछु प्रथम वासना रही, प्रभुपद प्रीत सरिसो बही, अब लड़का क्या, हम क्या होंगे। भगवान कहे नहीं यहाँ गुरु की गरिमा को रखना है, वो गुरु थे यारी साहब, वो कह गए हैं इसलिए होना चाहिए। कहें तो हमारा ब्याह कौन कराएगा, वैसे तो आदमी 1-2 लाख रुपया देता है दहेज में, हम यदि अगर उल्टो दे एडवांस तबो तो कोई अपनी लड़की ना ब्याहेगा। 60 साल की उम्र साधु आदमी, भगवान कहे हमार मन है ससु नहीं तो, तो चला जा वहाँ पर। वो नदी किनारे बैठा रहे चुपचाप, वहाँ बैठा रहा तो एक प्रधान थे उन मुखिया गाँव के, उनकी लड़की मर गई, सांप काट लिया था, ले गए, रोग आ रहे थे। चीतम जब रखने लगे तब पहुँचे जगजीवन स्वामी। भगवान बोले एक लड़की मरेगी, क्योंकि दो डंडा मार देना, उसी के साथ ब्याह हो जाएगा तुम्हारा। वहाँ गए तो कहे क्यों रोते गाते, अरे कहे महाराज इसी साल इसका ब्याह करना था, सांप काट लिया, मर गई। तब वो महात्मा कहे हम जिंदा कर दें तो। कहे रे तब तो आप भगवान हैं, और जो कहोगे हम आपका बनवा देंगे आश्रम। कहे नहीं इसी के साथ हम आप ब्याह करा देते हो तो जिद्दा करें। तो अशब्द था उनके लिए, भलाई मर गई है बिटिया। तो गुस्सा आ गए, कहे यदि बाबा न जी तो तुमको भी इसी के साथ फूंक देंगे, जला देंगे। तो बड़ा खुश भाई, कहे तब तो बहुत अच्छा है, न जिए ससुरी तो अच्छा है, लेकिन अब भगवान का आदेश। दो डंडा उसके मारे थे, अभी लड़का पैदा करना है, सो रही हो तो वो जग गई, उठ गई, मानी जैसे सोती रही हो। फिर ब्याह कर दिए गांव वाले, फिर आए अपने खेत में, तो रहते रहे कुटी बना के, वहाँ पर घर बन गया। एक उसकी छोटी बहन थी, कहे हम भी जी जी जी जग सेवा करेंगे, वह रहने लगी। फिर दो लड़का हो गए, पहले भक्तों का तांता लगा रहा, जब लड़का हो गए सब धीरे धीरे छोड़ दिए, अश्रद्धा हो गई, कहे बाबा कहाँ रह गए, अब तो गृहस्थों से बढ़ करके हो गए। एक दिन गुस्सा गए, यदि भगवान की कृपा रही हो, भगवान की इच्छा रही हो, यह तालाब का पानी दूध हो जाए, तो 4 बीघा रहा पानी, तालाब का दूध हो गया 1 घंटा के लिए, सब घर भरे कि दूध हो गया, और सम्मान भी गए कि इनकी भक्ति में आँच नहीं, वास्तव में ये भगवान की लीला है। 1 घंटा के बाद सब पानी हो गए। फिर वही जगजीवन स्वामी हुए, आज भी उनके पंथ में हाथ में धागा एक बांधे रहते हैं और एक पंथ चलता है। तो इसलिए मानस पूजा जो है मन से करे, वही वास्तव में पूजा है। तो कलयुग माने होता है शुरुआत, भजन की शुरुआत। प्रसाद यहीं चढ़ा लेना, प्रणाम प्रसाद बाल कर लेना, दोने में आशीर्वाद ले लेना, दिया यहीं जला देना और सत्संग जी भर के सुन लेना, और हम नहीं बैठेंगे, और सबको सुबह आशीर्वाद। तो साधना के शुरुआत कलयुग से होती है। तामस अधिक रजु गुण थोरा, कलि प्रभाव विरोध जम हो रहा। तो शुरू में तामसी गुण का भरमार रहेगा, मन हवा से बातें करेगा, और रजोगुण रहेगा, ये सब कलयुग है। किंतु यदि सद्गुरु मिल गए, भजन में वो लग गया, साधना के पहली सीढ़ी है, और धीरे धीरे अभ्यास करते करते पद पूजक क्षमता आ जाती है, भगवान की पूजा होने लगती है, भगवान का चरण पकड़ में आ गया, तब तीसरी सीढ़ी है त्रेता विविध यज्ञ नर कर ही। त्रेता माने त्याग, विषयों का त्याग, विविध यज्ञ, श्वास प्रश्वास का जप, यज्ञा नाम जप यज्ञोअस्मी, इसके आगे वाली उन्नति है, शुद्ध सतोगुण ही शेष बचा, ध्यान की अवस्था आ गई, सतयुग सब योगी विज्ञानी, कर हरि ध्यान तरहि भव प्राणी। अब ध्यान करते करते आगे उसको भी पार कर गया और राम राज्य में प्रवेश पा गया। काल धर्म व्यापई नहीं ताही, रघुपति भगत प्रीति जाए, वो काल से परे हो गया और चारों सीढ़ी से पार हो गए, अकाल उसे कहा गया, अकाल पुरुष। और वहाँ यही है कि राम राज बैठे त्रय लोका, हर्षित भय गए सब शोका, शोक संताप सब समाप्त हो जाता है। तो ये बाहर नहीं होता, भगवान का अवतार हृदय में होता है, और ये 4 सीढ़ी हैं साधना की शुरुआत में, माने कलयुगीन समय रहते हैं, तो इसलिए कुछ में कुछ नाम जपता रहे और गुरु महाराज का ध्यान करता रहे। एक पंडित रहे तो सतयुगी वाली बात कहा करें, और कथावाचक थे कथा सुनाया करें, और सही सही बोला करें। तो एक दिन वहाँ कलयुग पहुँच गया, कहे पंडित जी खाए कोहराने भूखे लोहराने रहते हो हमारे राज्य में, और तुम सतयुग की बातें करते हो, हमारे उपद कुछ कह दिया करो। पंडित कहें तुम कौन हो, कहे हम कलयुग हैं, कैसे सो हम कलयुग की बात ना कहेंगे, कहे तब हम तुम्हारे रंग में भंग डाल देंगे, तुम्हारा हम रंग बिगाड़ देंगे। कहे तो क्या बिगड़िए, भगवान भर मत बिगाड़े। तो बस एक दिन वो कथा कह रहे थे, तो एक आया कोई जैसे शराबी का नौकर हो, घूमत रहा इधर उधर, पूछे कौन हो भाई कौन हो, तो एक श्रोता पूछा तुम बैठ जाते सुन लेते, अरे कहे पंडित जी से थोड़ा सा हमारा काम है, हम चले जाएंगे। कहे तो कौन ना, कहे हम फलाने जगह जो है वो शराब खाना उसके नौकर हैं, पंडित गए हैं कई दिन का उधार है, वो कहे जाए पैसा ले आओ, कई महीना पिए हैं। अच्छा कोई बात नहीं, पंडित भले आदमी कथा पूरी कह ले, बाद में हम उनसे मिलेंगे। कहे अरे पंडित पीता हूँ, कहे पंडित पूरी बात फैल गई सभा में, एक चौथाई भीड़ कम हो गई दूसरे दिन। फिर तीसरे दिन पहुँच गया, आया घूमते घामते, कहे भाई तुम कौन हो कौन हो। कहे फलाने जगह वो जो बेस्या है मशहूर नाचने वाली, पंडित जी जाते उसका मुजरा सुनने और इसलिए मांगे हैं पैसा, तो और भीड़ कम हो गई। और फिर एक दिन और एक भेष में आए ऐसे, फिर कोई ना जाए कथा सुनाए। फिर कलयुग मिला, कहे पंडित जी हम कहे रहे थे ना रंग तुम्हारा बिगाड़ दे, कहे भाई कुछ कहेंगे तब कुछ में कुछ कहे लगे कलयुग वाली बात। तो शराबी नौकर का एक अधिकारी बन करके और उसको कई को मारते मारते, कहे सारे अफवाह उड़ाते हैं, धर्म के विरोधी हैं और उल्टा सीधा बोला करते हैं। कहे हूँ उल्टा सीधा बोल रहे थे पंडित को, कहे अभी कभी ना बोलेंगे। फिर से जम गए सभा उनकी। इसलिए कहे का अर्थ ये है कि जो जिस स्तर का साधक रहे उसी स्तर से उसे बताना चाहिए। अगर वो एकदम वाली बात बतावे प्राप्ति वाली, लोग ना समझ पाए शुरू वाली, तो वहीं से यानी संतों का सदगुरुओं का ये होता है कि धीरे धीरे किस्सा कहानी वो कह के धीरे धीरे उसके आगे सीढ़ी बढ़ाते रहते हैं। तो जो जिस स्तर का है वहीं से भजन करे, नकल वकल किसी के न करे। और बस कलयुग में है तो अपन वो मन से पूजा करे तो फिर वो करे ऐसे ऐसे है। तो अब ये दोनों नहीं हो सकता, गृहस्थी विरक्ति दोनों नहीं हो सकता। तो घर में रह करके ही धीरे धीरे भजन करता रहे, जब साधना का स्तर बढ़ जाएगा तो जैसे पेड़ में बोकला छूटत जाते हैं, जब पेड़ बड़ा हो जाते हैं तो ऐसे ऐसे वो कोई चीज़ छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, केवल पकड़ने की ज़रूरत है। परम की जब पकड़ आ जाती है तो बाहर वाली पकड़ अपने आप छूट जाया करती है। एक भगवान जब मनुष्य को बनाए, सोचे कि सबके बीच में हम रहेंगे, तो भगवान बीच में रहने लगे सबके। अब मनुष्य अपनी अपनी समस्या लेके जाया करें, तो भगवान ऊब गए, मनुष्य की समस्या का नहीं पूर कर पाए। विरोधाभासी समस्या, कोई कहे महाराज आज पानी बरसना चाहिए, धान सूख रहा है, तो कोई कहे महाराज आज पानी न बरसना चाहिए, आज हम कपड़ा धोए हैं, कोई कहे कि आज घाम होना चाहिए, ससुराल जाते हैं, तो कोई कहे आज घाम न होना चाहिए, और ऐसे ऐसे हवा चलना चाहिए, कोई कहे ना हवा चले। भगवान नहीं पूरी कर पाए, भग गए हिमालय, भगवान ऊपर चले गए, वहाँ भी लोग पहुँच गए, कान में मक्खी जैसे भन भन आए लगे। भगवान कहे कहाँ हम चले जाएँ कि मनुष्यों से भेंट ना हो, तो कोई बता दिया कि ऐसी जगह चले जाओ, एक देवता बूढ़ा देवता, कहे वहाँ मनुष्य नहीं पहुँच सकते, जिसके समस्या है वो तो पहुँचबे ना कभी, जिसके कोई समस्या नहीं उससे आप बातें करेंगे। कहे कहाँ, कहे सबके भीतर चले जाओ, तो भगवान सबके भीतर चले गए। तो हैं तो सबके भीतर है वे, किंतु जब तक कोई समस्या है तब तक लोग बाहर बाहर भटकते रहते हैं, और जिसके पास कोई समस्या नहीं है वो भगवान से बातें करने लगते हैं। तो घर गृहस्थी में अनेक प्रकार की समस्या रहती है, और वो समस्या से जल्दी छुटकारा मिलत नहीं, और इसलिए मन अंतर्मुख होता नहीं। भगवान तो भीतर हैं, हृदय में हैं, तो भीतर वाले भगवान को जानने के लिए सद्गुरु के स्वरूप का ध्यान, मन से पूजा धीरे धीरे करता रहे, तो सब अपने आप आ जाते, सब भगवान समझा लेते। और अब हम क्या बताएं, जैसे अब स्वामी जी वहाँ बहुत बोले रहे पहाड़ में, तो बोलत बोलत थक गए, बहाना कर लिए कि बीमार हैं हम। अब बोलत बोलत हम गए हैं भूखाए, तो इसलिए अब हम जाते हैं कुछ खा पियो। हाँ भ्रकुटी विलास रहते ले हो सपने, उस संकट परे की सोई। हाँ तो इसलिए जब भगवान है तो उन्हें तो सपने उस संकट न होना चाहिए। हाँ? तो साधु कैसे है कि राजा दुखिया प्रजा दुखिया साधु के दुख दूना, कहें कबीर सुनो भाई साधो कोई महल न सुना। तो कबीर कहे थे तो कबीर से पूछे कि महाराज आपका कौन दुख है, कहे तुम लोग जो दुख जो चढ़ा देते हो वह हमें झेले पड़त है, कहे तुम्हारे दुख से हम दुखी हैं। नहीं और महापुरुषों का बीमारी उमारी कुछ नहीं होगा करत, लोगन का यानी आ जाते ज़्यादा दबाव पड़ा करत है और उसका तो इसलिए बांटा हो। ठीक है फिर हम दोपहर में सुनाएंगे कुछ कहेंगे, अब हम भी थके हैं। बोलो गुरुदेव भगवान की जय।